Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tufahamu ya kwamba asili ya ushia ni nini? Ni Uyahudi. Huyu Myahudi huyu ndiye aliyeleta fikra kwamba Ali bin Abi Talib ndiye khalifa baada ya mtume. Fikra hii ya ukhalifa ikaleta madhara ya kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wameficha usia. Fikra hii ikawakufurisha masahaba. Kwa kufurisha masahaba, haikuishia kwa masahaba, ikaja mpaka kwa wale ambao walikuja baada ya masahaba na kila ambaye anaifuata mwenendo wao, wakamisa katika hukumu moja. Kwa kumalizia maelezo haya, nitasoma kauli mbili tu za wanawachuoni wa Kishia, kwa sababu katika faida kubwa ni kwamba ushia unajijibu wenyewe kwa wenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake huwa amejalia muongo hana kumbukumbu. Na wewe ukiwa muongo tu kumbukumbu inaondoka. Hakuna muongo ambaye kumbukumbu yake inakaa sawa sawa. Hii ni katika hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mashia ni waongo. Mashia ni waongo. Na ndio maana kitabu cha Kishia unaweza kusoma ukurasa wa kwanza, ukurasa wa pili anaelezea jambo fulani, ukurasa wa tatu yale aliyoelezea ukurasa wa kwanza na pili yote anayakana kwamba hayapo. Ukurasa wa nne akayakubali tena. Mbele akayakana. Ndio hivyo hivyo. Sasa kuhusiana na hili swala la Uyahudi, kuhusiana na swala la Uyahudi, nitasoma kauli za wanaochuoni wawili tu. Naenda kuwa ndio mwisho wa mhadhara wetu, kauli ya An-Nawbakhti na kauli ya Ni'matullahi al-Jazairi. An-Nawbakhti kwenye kitabu chake Firaqu Shia, huyu ni katika wanachuoni wa karne ya tatu hijiria, mwanachuoni mkubwa sana. Kitabu chake Firaqu Shia anaelezea makundi ya Shia, yani makundi ya Mashia na makundi mengi, anaeleza kundi moja baada ya jingine. Sasa anasema hivi An-Nawbakhti kwenye kitabu chake Firaqu Shia katika ukurasa wa 56 mpaka 58, anasema hivi: falamma kutila Ali alayhi salam, alipouawa Ali alayhi salam, iftaraqat allati thabatat ala imamatihi wali fariqiyana, wale ambao wamethibiti juu ya uimamu wake. Wa annaha fardhun min Allah azza wa jalla, na wakaamini ya kwamba huo uimamu ni faradhi kutoka kwa Allah azza wa jalla, wa rasulihi na mtume wake. Fasaru firaqan thalatha, wakawa makundi matatu. Huyu ni mshia, sawa. Anasema hivi Ali alibuwawa, wale mashia wale watu ambao walikuwa wanaamini ya kwamba Ali ni khalifa baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao fikra hii imezalikana kutoka kwa nani? Kwa Abdullah bin Saba. Aishapata watu lile kundi lile ambalo wanaona ya kwamba uimamu wa Ali ni fardhi kutoka kwa Allah na mtume wake, wakafarikiana makundi matatu. Firqatun minhum, kundi moja katika hayo makundi matatu, qalat, likasema, inna aliyan lam yuqtal, Ali hajauawa, walam yamut, wala hajafa, wala yuqtal, wala hatauawa, wala yamut, wala hatokufa, hatta yasuqa al-araba bi'asahu, mpaka awaswage au awaongoze Waarabu kwa fimbo yake. Wayamla al-ardha adlan wa qistan, na ajaze ardhi uadilifu na usawa, kama muliat dhulman wa jawran, kama ilivyojaa dhulman ya jeuri. Kuna kundi likasema haya maneno, Ali hajafa mpaka awaongoze Waarabu kwa fimbo yake, na ajaze uadilifu katika ardhi kama ilivyojaa dhulma na ujeuri. وهي أول فرقة قالت في الإسلام بالوقف نهيلي ndilo kundi la kwanza lililosema katika Uislamu kauli al-waqf baada an-nabi sallallahu alayhi wasallam min hadhihi al-umma katika hu umma wa awwalu man qala minha bil-ghuluwi na hili ndio kundi la kwanza lililosema kauli ya ghuluu ya kuvuka mipaka watu wa mwanzo kuzungumza mambo ya kuvuka mipaka ni hili kundi وهذه الفرقة تسمى السبئية نهيل كنده لي أمبال للسام علي هجافة نلك سام يقوم لكتوى قول زغلوه أكي كسودية ولمنبيا علي نمونغ هيل كنده لنهيتو السبئية أصحاب عبد الله بن سبا وفاس عبد الله بن سبا أنا يزنكم زنين هاري من؟ مشي الحسن بن موسى النوبختي كيشا كان ليا كسيما وكان ممن اظهر الطعن على ابي بكر وعمر وعثمان والصحابه وتبرأ منهم نالك وهو عبد الله بن سبا ني katika wale ambao walidhihirisha taani kwa Abu Bakr Umar na Uthman na akaji na masahaba na akatabara akajitenga na masahaba huyu ndio alieleta fikra hizo za kuwatukana masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala na akasema inna aliyan amarahu bidhalika akawa anaambia watu ya kwamba Ali ndo kanituma nifanye hivyo yani anafika mahala anamtukana Abubakari huko anamtukana Umari huko anamtukana masahaba wa mtume akiambiwa wewe kwa nini unafanya hivi Ali kanituma nifanye hivi jeuri kabisa kwa maana dhamira ya kuharibu fa akhadhahu aliya kamkamata fa saalahu an qawlihi hadha akamuuliza kuhusiana na kauli yake hii fa aqarra bihi akakubali kwamba yeye mimi namtukana masahaba namtukana abubakari namtukana umar namtukana uthman namtukana masahaba na najitenga na masahaba wa mtume mimi na nikiulizwa ninasema wewe ndio umenituma fa amara biqatli Ali akatoa amri huyu anatakiwa auawe fasaha an-nas ilayhi watu wakapiga kelele kumwambia Ali ya amira al-mu'minin ewe kiongozi wa waumini ataktulu rajulan yad'u ila hubbikum ahl al-bayt hivi una taka kumuua mtu ambaye analingania kwenye kuwapenda ninyi ahlul bait wa ila wilayatika na kwenye uongozi wako wal bara'ati min a'da'ik na kujitenga na maadui zako kwa sababu tayari fikra hizi zimeshaleta athari katika jamii inaonekana mtu huyu anawalingania watu kwenye kuwapenda ahlul bait na kumtetea Ali mbona ataka kumuua fasayyarahu ila al mada'in Ali akamtoa akampeleka sehemu za madain kisha an-nubakhti akaendelea kusema wa haka jama'atun min ahli al-ilm min ashabi ali na limeelezea kundi katika watu wenye elimu miongoni mwa wafasi wa ali anna abdullah ibn saba kana yahudiyan kwamba abdullah ibn saba alikuwa ni myahudi fa aslama akaslim ووالى عليا ما كان بند سنة علي وكان يقول وهو على يهوديته نالكوا أنا سيما نهل يقوى يبقى يهودي واكي في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام قد يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام يعني كبند نم يهودي ألكوا كوانبيا واتو يقوانبا وسي وموسى نيوشع بن نون analingania watu katika jambo hilo Yusha bin Nun ndiye yule ambaye Nabii Musa alayhi salam alipokuwa akienda katika kuonana na Al-Khadir alimchukua wakaenda naye pamoja ni kijana wake sasa huyu Abdullah bin Saba alikuwa akiwaambia watu ya kwamba wasi wa Musa ni Yusha bin Nun bihadhihi al-maqala kwa maneno haya faqala fi islamihi akasema katika kuslim kwake baada wafati nabii baada kufariki mtume fi ali kwa ali kwa maana akawa vile vile anawaambia watu kwamba wasii wa mtume Muhammad ni nani ni ali kisha an-nubakhta kasema wa huwa awwalu man shahara al-qawl bi fardh imamati ali na yeye ndio mtu wa mwanzo aliyetangaza kauli ya ulazima wa uimamu wa ali yeye ndio mtu wa mwanzo aliyesema ya kwamba ulazima wa uimam wa Ali bin Abi Talib wa adhahara albara'ata min a'da'ihi na akadhihirisha kujitenga na maadui zake wa kashafa mukhalifihi na akawaweka wazi wale wenye kumpinga yeye akasema hivi anna ubakhti faminha huna kuanzia hapo kuanzia wapi kuanzia hapo qala man khalafa ash-shi'a akasema yule ambaye anayukhalifu ash-shi'a in asla ar-rafdi ma'khudhun min al-yahudiyya hakika asili ya ushia umechukuliwa kutoka katika uyahudi ameona nazungumza nani eh sasa unajiuliza kipindi anazungumza alikuwa anaelewa anachokisema au alikuwa haelewi yeye mwenyewe ndo anasema hivyo hivyo kwamba kuanzia kipindi hicho wale wote wanaopinga ushia wanasema ushia umetokana na uyahudi kwa sababu fikra za kuwatukana maswahaba kudai Ali ni khalifa baada ya mtume zimeletwa na nani na myahudi kwa maana katika ukhalifa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika zama za Abu Bakar katika zama za Umar katika zama za Uthman fikra hizi hazikuwepo fikra hizi amezileta yeye na akasilingania kwa nguvu na akahakikisha kwamba anapata wafuasi nimalizie kauli ya mwisho kauli hii ya mwisho ni kauli ya Aljazairi Aljazairi ni mwanafunzi wa Muhammad Baqir al-Majlis Muhammad Baqir al-Majlis wanamuita Sheikh ad-Dawlati Safawiyya Sheikh ad-Dawlati Safawiyya ameandika kitabu kimoja kikubwa sana kinaitwa Biharul Anwar Al-Jami'atu Lidurari Akhbari al-A'immati al-Athhar kina juzuu 110 kinauzwa milioni 1,400,000 ila ya kiwanja kinauzwa kipo madukani milioni 1,400,000 sijui kama tunatangaza biashara ni maelezo tu kitabu kikubwa sana huyu Al-Majlis ambaye huyu ni mwanafunzi wake wanamuelezea Al-Majlis wanawachuoni wa tarikh wanasema hivi lau kama Al-Majlis angeamua ule ushia kuwa ni wake yeye angeweza yani madhehebu ya Shia akawa ni madhehebu ya kiyeye kwamba yeye ndo kayaanzisha angeweza kwanza ni jitu limesoma lina ufahamu wa lugha ya Kiarabu lina uwezo kutetea hoja Biharul Anwari Aljami'atu Lidurari Akhbari A'immati Al-Athhar ni kitabu ambacho yeye amekusanya vitabu zaidi ya 40 vya Kishia vinavyozungumzia riwaya za Ahlul Bait akazikusanya sehemu moja. Kwa hiyo wewe ukifanikiwa ukaipata ile Biharul Anwari ukawa nayo ndani basi unakuwa na vitabu chungu mzima uko navyo umevihifadhi. Na kuna chapa imetolewa hivi karibuni nzuri kuzidi chapa za zamani. Nadhani chapa imetolewa mwaka 2016 au 2018. Chapa nzuri nimeiona katika maktaba moja. Sasa huyu nini nani huyu Muhammad Baqir al-Majlis. Mwanafunzi wake huyu Ni'matullah al-Jazairi. Ni'matullah al-Jazairi ana kitabu amekiandika kinaitwa Al-Anwar an-Nu'maniyya. Kina juzuu 4. Katika juzuu ya pili alikuwa akizungumzia makundi ya Kishia na makundi ya Kiislamu akasema hivi al-firqatu thaniya min al-firq al-islamiyya kundi la pili katika makundi ya Kiislamu ash-Shia ni kundi la Shia وهم الذين شايعوا عليا nao ni wale ambao walimfuata Ali. Waqalu, na wakasema, innahu al-imamu ba'da rasulillah, hakika Ali ni imamu baada ya mtume, bin nassi, kwa andiko, imma jaliyan au khafiyan, imma andiko hilo ni la wazi au lenye kujificha. Wa'taqadu, na wakaitakidi, anna al-imama, kwamba ule imamu la takhruju anhu wa an auladihi, hautoki kwa Ali na kwa watoto zake, yani uimamu ni wa Ali na watoto zake tu. Fa in kharajat, ikiwa uimamu utatoka, fa imma bi dhulmin yakunu min ghairihi, imma utatoka kwa dhulma iliyotokana na wasiokuwa wao. Yani ukiona ya kwamba khalifa wa Kiislamu si Ali wala si kwenye kizazi cha Ali, basi ujue utaratibu hapo umekiukwa kwa dhulma ambayo haikutokana na Ali na kizazi chake. Wa imma bibai'ati minhu au min auladihi, au ni kwa bai'a kutoka kwake yeye au kwa watoto zake. Kisha akasema wa hum ithna wa ishiruna firqa, na mashia wapo katika makundi 22. Usuluhum thalathu firaqi, misingi ya makundi 22 ni makundi matatu. Ukhulatu, ni wale mashia makhulat waliovuka mipaka, wa zaidia na shia isaidia, wa imamia na shia imamia. Amma alghulat, ama wale mashia makhulat waliovuka mipaka wale, fa 18, yapo makundi 18. Alula, kundi la kwanza, as-sabaiya, linaitwa as-sabaiya. Qala Abdullah ibn Sabai li Ali, alisema Abdullah ibn Sabai kumwambia Ali, anta al-ilahu haqqa, wewe ndio mwabudiwa wa haqqi. Fanafahu Ali ila al-mada'in, Ali akamuondoa akampeleka sehemu za mada'in. Wa qila, na imesemwa, innahu kana yahudiyan, hakika huyu Abdullah ibn Sabai alikuwa ni Myahudi. Fa aslama, akasilimu, wa kana fil yahudiyya, na alikuwa katika Uyahudi. Yaqulu, anasema, fi Yush'a ibn Nun, kwa Yush'a ibn Nun, wa fi Musa, na kwa Musa, mithla ma qala fi Ali, mfano wa yale ambayo aliyesema kwa Ali. Wa qila, na imesemwa, innahu awwalu man adhhara alqawla biwujubi imamati Ali, hakika yeye ndo mtu wa mwanzo aliyedhihirisha kauli ya kuwajibisha uimamu wa Ali. Wa minhu, na kutokea kwa huyu Abdullah ibn Saba, tashaabat asnafu alghulat, yakazalikana makundi ya maghulat. Mpo? Zinatosha hizo kauli mbili. Hawa ni wanaochuoni wawili wa Kishia wanathibitisha ya kwamba fikra ya kudai Ali ni khalifa baada ya mtume, fikra ya kutukana masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fikra hizi zimeanzishwa na nani? Na Abdullah ibn Sabai. Huyu Abdullah ibn Saba ni Myahudi, wanathibitisha hivyo kwamba huyu ni Myahudi. Wanasema wenyewe ya kwamba kutokana na jambo hilo mashia wakaambiwa ya kwamba ushia umezelikana na nini? Na uyahudi. Hivi kweli ukiambiwa kwamba hii ni dini ya Kiyahudi utaingia kwenye dini hiyo? Hapana. Na ndio maana katika juhudi kubwa sana mashia wa sasa ambayo wanaitoa ni kuhakikisha ya kwamba Abdullah ibn Saba wanamkana kwamba sio kweli ushia si wa Abdullah ibn Saba, ushia ni zao la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanakataa kwa sababu Waislamu wakijua ya kwamba ushia ni uyahudi uliofichwa nyuma ya kivuli cha Ahlul Baiti, Waislamu hawezi kuingia katika ushia. Sasa ndugu zangu Waislamu wenzangu, vijana wenzangu, tunatakiwa tufahamu ya kwamba wewe ukiingia katika ushia ujue kumwelekea katika nini? katika Uyahudi. Kitabu hichi Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Achana kile cha kwanza. Sheikh Allah muhifadhi ameweka riwaya kuanzia ukurasa wa 108 mpaka 168. Kuanzia ukurasa wa 108 mpaka ukurasa wa 160 ngapi? 68 katika sura ya 5 Ushia, ambayo amepatia anwani inayosema Ushia na Myahudi Ibn Sabai. Ameweka riwaya nyingi sana kiasi ambacho naamini ya kwamba wewe Mswahili mwenzangu utakaposoma sura hii ya 5 kwenye kitabu hiki, naamini ya kwamba utabainikiwa ya kwamba Uyahudi, Ushia ni Uyahudi uliofichwa nyuma ya kivuli cha nani? Cha Ahlul Bait. Na ni kitabu chenye faida. Wale ambao wamesoma faida yake wameiona. Wewe hujasoma, basi tafuta usome. Sasa baada ya yote haya niliyozungumza, tumefahamu ya kwamba Ushia ni Uyahudi uliofichwa nyuma ya kivuli cha Ahlul Bait, kwa sababu fikra ambazo Mashia wako nazo ndio fikra ambazo alikuja nazo Abdullah ibn Sabai. Kuna mambo makuu mawili tahadhari nayo sana. Mshia anapokuja kukulingania wewe uingie katika Ushia, anakuja na hizi fikra za Kiyahudi, anakwambia kwamba khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni nani? Ni Ali bin Abi Talib. Fikra hii alikuja nayo nani? Alikuja nayo Abdullah ibn Sabah. Sasa yeye anataka aitumie fikra hii kupitia Qur'an na nini na Sunna kuthibitisha ya kwamba ni kweli khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nani? Ni Ali. Na ndio maana hatuwashauri watu kuwa na ujasiri sana wa kuzungumza na Mashia kabla hujakaa chini ukasoma, sababu atakwambia, atakuletea riwaya katika Sahihu al-Bukhari, katika Sahihi Muslim. Ili riwaya ukiangalia kwa undani au ukiangalia kwa haraka haraka, kama vile ni kweli. Mfano, Mashia sana tukana masahaba, eh? Dhambi? Kumtukana sahaba ni dhambi, si ndio? Fikra hii ya kumtukana sahaba, sisi ahlu sunna tunasema imesisiwa na nani? Na Abdullah ibn Sabah. Anakuja Mshia anakuambia, sasa kama ni hivyo, mbona fikra hizi pia Mtume alikuwa nazo? Usikasirike wala usiwe na jazba. Kivipi? Katika sunna ya Abi Daud kuna riwaya sahihi kwamba siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mikaa na Abu Bakar, akaja mtu mmoja akawa anamtukana Abu Bakar mbele ya Mtume. Mtume akawa anacheka, Mtume akawa anatabasamu, Mtume anatabasamu. Abu Bakar akashinda kuvumilia, naye akarejesha tusi lingine. Mtume akakasirika, akaondoka zake, afanishia hapo hapo. Mtume alifurahishwa na kitendo kipi? Cha kutukanwa Abu Bakari au cha Abu Bakari kurejesha matusi? Mtume kipindi Abu Bakari anatukanwa alikuwa na tabasamu, kwa maana ana raha, mwenyewe afurahi. Sasa mimi nikimtukana wewe kasirikia nini? Na aliyekuwa kitendo ambacho Mtume kilifanywa mbele yake akawa anatabasamu, wewe kasirikia nini? Lakini Abu Bakari alivyorejesha lile tusi, sawa, Mtume akakasirika. Ina maana ya kwamba ukitaka kumfurahisha Mtume, mtukane Abu Bakari. Ukitaka umchukize Mtume, usimtukane Abu Bakari. Uone Sunan ya Nabi Daudi ndio hii hapa. Wal hadithu sahahu Sheikh al-Albani. Utafanyaje? Sasa ni watu ambao wana shubha nyingi sana, alafu shubha zao zina utata. Shubha, uzuri wa shubha, hauondolewi kwa nguvu, kwamba wewe unapiga pushapu sana, una mwili mpana sana, unapiga karate nyingi ndio shubha utaweza kuziondoa. La, shubha yaondolewa kwa ilmu tu basi. Sasa hapo mzangu na mimi ndio mzee wa interneti na mzee wa kupiga simu kwa mashehe, ndio nyanyua simu kwa shekhe wapige sasa. Shekhe, kuna mtu anatuvuruga hapa. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tusome. Kwa hiyo jambo ambalo natakiwa sisi tulifahamu ya kwamba hizi fikra za Kiyahudi zimeasisiwa na Myahudi, Mashia fikra hizi ndio wako nazo, lakini kwenye kuzieneza wanatumia vitabu vyetu. Hawatumii vitabu vyao. Kwa hiyo sisi wanafunzi kuna haja kubwa sana ya kufuatilia namna gani ahlul ilmi wameweza kufafanua shubha hizi na kuzijibu. Kwa akileta shubha yake na wewe unamjibu hapo hapo. Akileta shubha yake na wewe unamjibu hapo hapo. Na lillahi alhamdu ahlus sunna, wana wachuoni wetu wametoa juhudi kubwa sana. Hakuna shubha yoyote wameshaijibu miaka elfu iliyopita. Na jambo la mwisho, ni lazima sisi tuwalinganie ndugu zetu ambao wameshaathirika na huu Shia, kwa lugha ya upole na lugha laini kuambia kwamba huko sipo. Wengi wao ni wajinga na wengi wao ni njaa. Huyu mwenye njaa mlinganie kuwa na subra, maisha ndio haya haya, hakuna maisha mengine, maisha mengine ni ya kaburini tu, awe na subra basi. Sasa kesho kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukikutana sasa kesho kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tutaangalia mafundisho ya Ushia, namna yanavyoafikiana na nani, na Abdullah ibn Saba, na namna yanavyopingana na Uislamu. Tumeshaelewa? Ili tukitoka hapa tufahamu ya kwamba Ushia ni Uyahudi, wala tusiwe na shaka nao, na Ushia umechomekwa katika Uislamu na haupo katika Uislamu. والله تعالى اعلى واعلم ان شاء الله تتندلينا محاضره ويتو ketika siku ya kesho. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.